Aç ellerini içine ona dök her zaman. Kes ayara dil dökmeyi, ondan dile aman. Eremez emana gafletle gülen, oynayan. وَلْيَبْكُ كَس۪يرَنْلَ Bunu istiyor Kur'an. وَلْيَبْكُ كَس۪يرَنْ فَلْيَضْحِكُ قَل۪يلًا وَلْيَبْكُ كَس۪يرًا Az gülün, çok ağlayın. Hiç kimseyi incitmeyen insan kendi aralarında oturup lafı güzafla birbirlerini güldürenleri görünce mübarek ayağının ucuyla onun kasığına dürtüyor, canını yakmayacak bir yer. Sonra vaka kısas yap diyor. Ama oradaki müteala şu, öteden vuracağınız yer itibariyle bişaret mi aldınız? Sizi bekleyen onca dahiye varken bu gülüp eğlenmek de neden? Ha gamkin olup sürekli somurtmak o da değil. Fakat bir mürakabe insanı gibi yüzümüzdeki çizgiler kalbin çarpışlarının ifadesi olmasın. Kalbimizle dış davranışlarımız arasında bir koordinasyon bulunmasın. Kalp sürekli hep onun için çarpmalı. Latife-i Rabbani hep ayakta olmalı. Ruh o canlılığı duymalı. Tasavvuftaki sıra budur. Sır o rasathaneden temaşa edeceği erişilmezleri temaşa etmeye çalışmalı. Öbür türlü önemsemediğimiz, umursamadığımız bazı şeyler başımıza büyük şeyler açabilir. Öyle demişler, günahı umursamama en büyük günahtır. Gafleti umursamama en büyük gaflettir. Dalgınlık Allah'tan kopuştur. Dünyevi olduğumuzdan dolayı yer yer dünya ilel merkez cazibesiyle bazen bizi bağrına çekebilir. Fakat hemen bir tezekkür, tedebbür ve tefekkürle kendimize gelmeli. Yeniden o urveyi vüskaya kopmayan urgan mı, halat mı, zincir mi? Ona sımsıkı sarılmalı. Kur'an'ın lenfesame leha dediği şey. Maalesef konumuz itibariyle bazılarımız Allah karşısında her zaman durumunu ayarlayamama gibi bir olumsuz tavır sergilemekte ve başkalarına da kötü örnek olmaktadırlar. Sanki her şey yerindeymiş, halk ifadesiyle toz pembe derler filanmış. İnsan yine keyfinde. Bir garip tavrımı, düşüncemi, mülazamı arz edeyim. Böyle dünyada kıyametler koparken, kıyametler kopuyor her yerde. Çevremiz fokur fokur kaynıyor. İslam dünyası ne nizam kalmış, ne intizam, ne ahenk, ne hak, ne adalet, ne de istikamet. Batıda olmadığı kadarıyla bir haksızlık, bir kadir naşinaslık, bir adaletsizlik, bir itisaf, bir maasi, bir mesavi, bağışlayın halk ifadesiyle, gırla gidiyor. Bu türlü şeylerle dünya çalkalanırken, hani şu bayramlarda güzel bir şey, sıla-i rahim güzel bir şey, anneyi babayı ziyaret etme, keyifle o yollara dökülme, şen şakrak trafiğin tam müsait olduğu yerlerde, sözde bir şey yapalım diye gitme, öyle garipsiyor, öyle yadırgıyorum ki bunları. Bizim orada derler, başkaları da bilir mi, bilmez mi derler mi, allı evlenmiş, güllü gelin olmuş gibi. Ortada hiçbir şey yok gibi. Her şey yerindeymiş gibi. İşte toz pembe dedik. İnsanların böyle keyif uğruna. Bunlar pekala bir telefonla da olabilir. Annenin babanın elini öpersin. Daha müsait bir zamanda gidip ziyaret edebilirsin. İzneni o istikamette kullanabilirsin. Fakat öyle anlaşılıyor ki bayram ziyaretlerimiz, sıla-i rahim mülahazalarımız bile bizim bir yönüyle fantastik çizgide cereyan ediyor. Lüks meraklısı bir toplum haline geldik. Her şeyimizi ona feda ediyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Levhada yazdığı için فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kesbede geldiğiniz şeylerin cezası olarak çok ağlayın, az gülün. Ağlanacak zamandır. Bana deseniz ki sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Mısır'da, Bangladeş'te, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Beyrut'ta, Somali'de, bazı yerlerde IŞİD gailesiyle, bazı yerlerde Bukharam gailesiyle, bazı yerlerde El-Kaide gailesiyle insanlar inlerken bizim gülmemiz ayıp olmaz mı? Eğlenmemiz, keyif için tenezzühe gitmemiz. Çünkü zaman öyle bir zaman değil. Oturup gözyaşı dökecek bir zamandır. Bütün bu kocaman İslam dünyasındaki fezai ve fecai görmezlikten gelsek bile kendi ülkemizde, mübarek ülkemizde bir dönemde dünyaya muvazenenin ne olduğunu öğreten ülkemizde, muvazene unsuru olan ülkemizde, Fransa kapı kulum, Hindistan halayıkım dediğimiz dönemde, Fransuaların bize sığındığı bir dönemde, evet, insanlar yüksek bir mefkure ile Cenab-ı Hakk'ın o ihsanlarını değerlendiriyorlardı. Şimdi böyle bir ülke bugün kan gölü haline gelmiş bir yönüyle. İnsanlar birbirini öldürüyor kıran kırana. Bazıları yaptıkları şeye cihat diyorlar. Bazıları fitne ve fesadı körüklemek suretiyle hakkından gelmeye çalışıyorlar. Dürttükçe bir yönüyle kanserde metastasa sebebiyet veriyorlar, farkında değiller. Bilmiyorlar problemlerin hakkından nasıl gelineceğini. Sadece Türkiye perspektifi alınsa, bence onun karşısında vicdanı olan insanlar, muhakemesi olan insanlar, o mübarek Anadolu insanını seven, gönlüyle ona bağlı olan insanlar, o Anadolu insanın potansiyel gücünü, gayeyi, hayallerini gerçekleştirmek için yeterli bir güç, bir dinamizm sayan insanlar, bence halihazırdaki manzara karşısında 24 saat ağlasalar, bence yine de derim ki ben işin hakkı verilmedi. Otursun, kalksın, ağlasınlar. Yahu Allah aşkına hiç olmazsa bir teheccüde kalsınlar, bir 8 zekat teheccüd namazı kılsınlar. Bırakabilirlerse vitr vacibi o vakta bıraksınlar. Sonra hacet namazı kılmış gibi hacet duası okusunlar. Ellerini kaldırsınlar. Allah idare ediyorum diye problemler çıkaranları ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Allah akıl fikir versin ve muvazene unsuru olmaya namzet o milletimizi bir dönemde olduğu gibi muvazene unsuru haline getirsin. 250 milyonluk bir dünyada 11 milyon safkan Anadolu insanı muvezeneyi umumi temin etmiş bir millet. Genlerinde var. Yine olabilir. İhtimal ki bir gen bozukluğuna maruz kaldık. Kendimiz olmadan uzaklaştık. Dünyada muvezeneyi temin etmek için kendi rahatımızı feda etmiş bir milletin evlatlarıyız. Evet, bir noktalı virgül koyalım. Bari siz hizmete gönül vermiş insanlar, keşke yaptığınız hizmet karşısında ama ilelebet, vallahi billahi tellahilerle yaptığımız hizmet karşılığında, ölesiye hizmet karşılığında, mesela okullar açtınız, o okulları bir yönüyle kullanılır hale getirme istikametinde ırgat gibi çalıştınız. Yerinde boya çaldınız, yerinde sıva yaptınız, yerinde duvar ördünüz. Yerinde borçlara girdiniz, yerinde o okulların iç dizaynını yaptınız. Uğurda yapılması gerekli olan her şeyi Allah'ın izni inayetiyle yaptınız. Keşke bunun karşılığında ne dünyevi ne de uhrevi hiçbir beklenti mülazasına zihnen dahi olsa girmeseniz. Belli bir dünyevi menfaat ve çıkara hizmetlerini bağlamış insanların kendi milletlerine faydalı olduğu hiç görülmemiştir. Siz de katiyen inanmayın. Alınıp satılan parayla, villayla, yatlarla, gemilerle, villalarla, peylenebilecek insanlarla, insanlığa kalıcı hiçbir hayır armağan edilememiştir. Yaşatma duygusuyla yaşayan insanlardır ki, başta Raşid Halifeler, Enbiya-i İzam, istisnalar üstü istisnadır bu mevzuda. O kuru hasır üzerinde yatmış insanlığın iftihar tablosu, yanında iz bırakmış, dünyadan ruhunun ufkuna yürürken de böyle yapmış, du cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Ve giderken mübarek kalkanı bir Yahudi'de rehin, çoluk çocuğunun iaşesini temin etmek için borç para almış, o borç para karşılığında o kalkan, o kalkana milyarlar verilse değer. Çünkü onun hatırası. Türk milleti o saf düşüncesiyle bir cübbeye ne kadar saygı duyduğunu siz biliyorsunuz. O kalkana canlar feda edilir. Ele aleme el açmamak, ahiretini dünyaya feda etmemek, safiyane beklentisiz yaptığı hizmetin içine bir şey karıştırmamak için eşlerinin medarı maişetini temin etmeye matuf, onu başıma taç yaparım, o kalkanı Yahudi'ye rehin olarak veriyor, borç para alıyor ve çoluk çocuğunun geçimini onunla temin ediyor. Hazreti Ebubekir öyle yaşıyor. Ve cihanın rengini değiştirenler, cihana kendi boyalarını çalanlar, alemi kendilerince esasen kendilerine benzetenler, kocaman iki süper devlete söz dinletenler. O gün iki süper güç var, bir Persler, bir de Romalılar. İkisine de söz dinletenler. Kimle? İnsanlığın iftihar tablosu, ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman 30 bin tane sahabiyle. Siyer magazi yazarları 30 binden de bahsetmiyorlar. Galiba çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, sonradan gireniyle en çok 100 bin insandan bahsediyorlar. Kadınlara ayırın, çocuklara ayırın, alillere ayırın, o işlere iştirak edemeyenlere ayırın. İki tane kocaman devlete söz dinleten, muvazene unsuru olan insanlar gittikleri zaman efendileri gibi, efendimiz gibi, efendiler efendisi gibi, güller sultanı gibi. Du cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Emevi Ömer bin Abdülaziz gibilerle öyle davrandığı zaman dünyaya söz dinletti. Abbasiler, Mehdi gibi, Hadi gibi, Mutasım gibi insanlarla öyle davrandıklarından kısmen dünyaya söz dinlettiler. Ve sizin altın soyunuz, Osmanlılar, o Topkapı Sarayı gezmişseniz görmüşsünüzdür. Bir yönüyle belki bir vüsatı, bir genişliği var ama işte orada bir yönüyle koruma alayı var, taburu var, nesi var, komutanlar var, şunlar var, bunlar var. Ama o mübarek validelerimizin kaldığı hücrelere bakacak olursanız, bugünkü hapishanelerdeki hücrelere benziyor. Gezmişseniz görmüşsünüzdür. Ama bizim Haşim Nahid'in itila dönemimiz dediği ve daha başkalarının da alkışladığı esas o itila dönemimiz 4 asır. O Topkapı'dan bence meydana gelen anil merkez güçle gerçekleşmiştir. Allah'ın izni inayetiyle. Fenerle fenerimiz sönmüştür. Yıldızla yıldızımız kurup etmiştir. O türlü şeylere dil beste olduğumuz andan, Murat Hudavengar Hazretleri'nin ifadesiyle attan indiğimiz andan itibaren tehlikeler karşısında tehlikeyi göğüsleyen insanların önünde serkarlarımızla olmadığımız günden itibaren baş aşağı gitmeye başlamışızdır. Tehlikelerde en önde, hizmette bir büyük mürşidin beyanıyla, hizmette en önde, ücrette en arkada. Yatlar, gemiler milletin olsun, yükselen millet olsun, yıldızı parlayan millet olsun, bana bir kulübecik yeter diyen insanlar sayesinde, yine Haşim Nahid'in ifadesine, itila dönemimiz ona bağlıdır. Yıldızlar, fenerler ve emsali saraylar bizim aktivitemizi felç etmiş, kuvve-i maneviyemizi kırmış, metafizik gerilimimizi kaybettirmiştir. Zevk-ü sefaya alışmış, saltanat ve debdebe içinde bulunan insanların samimane, halisane, muhlisane, mülhemane, Allah'la irtibat içinde bence millete hizmet etmeleri düşünülemez. Ben buna inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. İnanırsanız siz de, özür dilerim, siz olmasanız şöyle derim. Şimdi bu salonu boş sayıyorum. Ve boş salona sesleniyorum. Siz inanıyorsanız buna ve inanırsanız, daha ağır bir tabirle de ifade edilebilir, saf derunluk etmiş olursunuz. İnanmayın. Yaptığı hizmeti çıkara, menfaata, saltanata, debdebeye, ihtişama, parmakla gösterilmeye, ayakta alkışlanmaya, bir sürü havari ile, bir sürü hempa ile oradan oraya hareket etmeye bağlamış insanlara inanmayın katiyen. İnandığınız ölçüde zannediyorum onlardan ihanet görürsünüz. Belki de bilinir bilinmez bir kısım mezalimin arkasında esasen kaderin şefkat tokatlarına sebebiyet veren bu mevzuda yanlışa inanma olmuştur. Evet, siz bari inşallah öyledir. Bugüne kadar öyle olduğunu gösterdiniz inşallah. Bir gün cihanı fethetseniz, hani İstanbul'da eskiden, getirse Viyana'nın anahtarlarını verseler size, burada başarılı olamadık. Kanunu gibi can hükümdarı dahi gitti, geriye döndü. Merzifonlu kellesini verdi orada. Orayı açsanız, Belgrad'ları geçseniz, kıta Avrupa'sını bir dönemde olduğu gibi yine orada izaya getirseniz ama insani çerçevede, bütün dünyaya sözünüzü dinleseniz, günümüzdeki telekomünikasyonu kullanarak herkese sesinizi duyursanız, bir yönüyle belki istikamet içinde, sevgi içinde, temiz nefeslerle sağdan izaya gelin deseniz ve alem de sağdan izaya gelse, bence bunun karşılığında bir arpa kadar menfaat beklediğiniz takdirde yaptığınız onca şeyi heba etmiş olursunuz. Tenezzül etmeyin şu fani dünyaya. Bu dünyadan göçüp giderken arkada hesabınızı verecek bir şey bırakmayın. Ne kendinize ne de evladınıza. İlle de bir şey yapıyorsanız o mübarek millete bağışlayın. Bir dönemde yapıldığı gibi vakıflarla bağışlayın. Onun hazinelerine yatırmakla bağışlayın. O ırda hırzı can etmek suretiyle bağışlayın. Oturun, kalkın, hep yaşatma soluklayın ama katiyen yaşamayı düşünmeyin. Allah bizi yaşatmak için var etti. Biz yaşatma duygusuyla hareket ettiğimiz sürece aynı zamanda kendi yaşamamızı da teminat altına almış oluruz. Yaşatma duygusuyla yaşamayan insanlar, bunlar Hazreti Pir'in ifadesiyle mezari mütaharik bedbahtlardır. Onlar için Hazret'in sözü şudur. Ey mezari mütarik bedbahtlar! Gelen neslin önünde durmayın, çekilin. Ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Ölülere bakarak, ölülerin arkasında yürüyerek şimdiye kadar hiçbir yere varılmamıştır. Bence bir dirilik tavrı, bir canlılık tavrı, alabildiğine bir metafizik gerilim tavrı sergilemek suretiyle mezarı mütaharrik gibi olan, her şeyi olduğuna kabul eden, yenildiği, problemler sarmalı içine girdiği zaman bile kutsal yalnızlık diyecek kadar kendini hamakete salan, öyle olmaktansa Allah hepimizin canını alsın daha iyidir. Bu millet hiçbir zaman zillete karşı katlanmadı. Dünya başına çullandığı zaman Haçlı seferleriyle ve ikinci bu Haçlı seferi sayılan bence Çanakkale'leriyle mektepte ortaokul talebesi, lise talebesi başındaki sarığı attı, başına asker kisvesi, takkesi koydu, Çanakkale'ye koştu, ölüme koştu orada. Yaşatmak için. Bugünkü yaşama hakkınızı, yaşama ortamınızı, yaşadığınız dünyayı o ölen insanlara borçlusunuz. Mezardakilerine borçlusunuz. Bence borçlu olarak gitmemek lazım. Alacaklı olarak gitmek lazım. Allah'ın izni inayetiyle. O da sımsıkı yaşatma duygusuna bağlı olmaya mütevakkıftır. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin. Habib-i Neçer Hazretlerinin lisanında İttebi'u menle yes'elüküm diye devam eden ayet külli bir hadise için külli bir düsturun ucu olarak görülebilir mi? O zat Ehlullah'tan bir zat herhalde. O dönemdeki o havariler, Hazreti İsa'nın havariler olduğu büyük ölçüde Yasin suresine dair yazılmış tefsir Hammam diye bir tefsirde de açık Hazreti İsa'nın elçileriydi. Önce iki, sonra üçüncüsü. Surenin ikinci sayfasında ifade buyurulduğu gibi. Habib-i Neccar demek ki önceden esasen onu duymuş. Antakya olduğu söyleniyor. Zannediyorum onun yaşadığı o mağara filan orayı görmekte nasip oldu. Ama Hazret'in türbesinin bulunduğu camide namaz kıldım yani. Habib-i Neccar camide. Camiden içeriye ana kapıdan girdiğinizde sol tarafta onun için takdir edilmiş bir türbe var. Öyle birkaç insan vardır. Yani bir mümini Ali Firavun. Firavun ordularına, Firavun temerrüdüne karşı haksızlık karşısında susmayan, dilsiz şeytan olma durumuna düşmeyen, mezalim karşısında ciddi bir entelektüel gibi kükreyen mümini Ali Firavun. Firavun'un sesini kesiyor ve Seyyidine Hazreti Musa'yı bir yönüyle siyanet altına alıyor. Onun mesajının makuliyetini saraydan biri olarak, orduların kumandanı olarak oradaki halka duyuruyor. En azından işlerinde bir tereddüt hasıl oluyor. Firavun'a, Amnofis'e kuşkuyla bakmaya başlıyorlar. Bir o baba yiğit, bir de Habibi Neccar, Seyyidina Hazreti Mesih'in elçileri ise, şayet oraya gönderdiği elçileri ise, o da denebilir ki müminü Seyyidina Hazreti Mesih. O da o elçilere öyle arka çıkıyor orada. Onları öldürmek, onların işlerini bitirmek için bir temerküz, bir tahaşüde geçtikleri zaman Aksel Medine diyor orada. Aynen Hazreti Musa ile alakalı meselede de yine Aksel Medine deniyor. Burada tefsirde iki yorum getiriyorlar. Bir, şehire çok uzak bir yerden geliyor. Dolayısıyla öyle dağın başındaki bir mağara gösteriliyor. Fakat Seyyidina Hazreti Musa'nın vakasında Mümin-i Ali Firavun'sa o saraya mensup bir insandı. Dolayısıyla onu aristokrat sınıftan bir tanesi, şehrin muhteşem bir kısmından esasen, benzetmek olmasın diyelim, buradaki Manhattan gibi bir yerden koşa koşa geliyor. Allahu alem, o da öyle nazı sazı geçen bir insan. Ama o gözü dönmüş insanlar onu orada şehit ediyorlar. Sizden herhangi yaptıkları hizmet karşılığında herhangi bir ücret beklemeyen insanlara uyun. Hazreti Pir de mektubatında ona göndermede bulunuyor. Aslında bu bütün peygamberlerin mesajıdır. İşte alın Seyyidine Hazreti Nuh. Biliyor ki kezzebet kavmi Nuhanil mürselin izkale lehum akuhum Nuhun ala tettekun inni lekum resulun emin fettekullaha vatiun dedikten sonra mesajı bu. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecre illa ala rabbil alemin. Bak bunca mehaliki ihtam ediyorum. Kendimi ölüme atıyorum. Tehditlerinize karşı göğüs geriyorum. Ama inanın bunun karşılığında bir arpa kadar bir şey sizden beklemiyorum. Hakkımdır demiyorum. Bu konumu ihraz eden insanın hakkıdır demek küstahlığında bulunmuyorum. Haşa, bu tabiri negatif olarak söylerken bile bir nebiye isnat doğru değil. Çünkü onlar hususi insanlardır. Hazreti Hud geçince yine o da aynı şeyi diyor. Kezzebet kavm adunil mürselin diyor. Ad, o da ada gitmiş. Ad'e evvel adisani var. O da yine sözünü ve ma eselküm aleyhi min ecri nece ila ala rabbil alemin diyor. Hazreti Salih ve ma eselküm aleyhi min ecri nece ila ala rabbil alemin diyor. Hazreti Lut ve ma eselküm aleyhi min ecri nece ila ala rabbil alemin diyor. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke arasında mekik dokuyup ruhunun ilhamlarını boş gönüllere ifade etmeye çalışan baba yiğit, peygamberlerin hatibi deniyor. Oysa şayet Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da kayınpederi. Ve ma eselküm aleyhi min ecrin necce ila ala rabbil alemin diyor. Demek ki hakkı hakikati ikame etmeye çalışmış, adaleti ikame etmeye çalışmış, evrensel insani değerleri ikame etmeye çalışmış, kendini bu işe adamış mefkure insanları yaptıkları şey karşılığında beklentiye girmemeleri peygamberlerden gelen bir esastır. Bunu kabul etmeme o peygamberlik ruhuna karşı isyandır. Ben onların o tavırlarını beğenmiyorum. Ben yıldızda duracağım, ben fenerde yaşayacağım, ben lambada yaşayacağım, ben bilmem ne de yaşayacağım filan. Bu peygamberlerin tavırları yanlıştır deme gibi efendim bir küfran anlayışıdır. Kafir demiyorum. O bir nankörlük. Bu açıdan da Habibi Neccar Hazretlerinin orada tehlikeleri göğüsleyerek adeta ölüme atılırcasına Üstad Necip Fazıl ifadesiyle kollarını makas gibi açarak, burası çıkmaz sokak diyerek, o insanları koruyarak kendini ölüme atıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in imali ifadesiyle orada, başladı. İttebiu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. İki disiplin var. İttebiu men la yeselukum ecren. Bunlara uyulur. Yaptıkları hizmet karşılığında beklentiye girmeyen insanlara uyulur. Yatlar, villalar beklentisine girmeyen, dolgun maaşlar beklentisine girmeyen, rahat hayat beklentisine girmeyen, temperverlik beklentisine girmeyen, alkışlanma kompleksine girmeyen insanlara uyulur. Mefhum muhalifi şu, böyle olmayanlara uyulmaz, ittiba edilmez. Uyanlar hamakat insanlarıdır. İttebi'u men la yeselukum ecren. Bir, ve hum muhtedun. Bir de kendileri hidayet üzerinde. Başka bir dertleri yok. Gayeyi hayallerinin abidesini ikame etme istikametinde çalışıyorlar. Seyyidina Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren ikame edilmesi gerekli olan hakaik neyse şayet o hakikatin abidesini ikame etmeye çalışıyorlar. Bütün dünya bu mesajı duysun ve bütün dünya Hazreti Muhammed mesajına doysun, itminana ersin, başka türlü beklentilerden elini ayağını çeksin. Bunun için ve hum muhtedun, bunlara uyulur. Bir, beklentiye girmeyenler, bir de her adımlarını hidayet mülahazası veya hidayet güzergahında atan, hep hidayet diyen bunlara uyulur. Ve mâ liye lâ abdüllezî fatarani ve ileyhi turcaun. Ne diye ben, beni böyle yaratan, sağlam bir kıvamda, ahseni takvime masar yaratan, bir yönüyle bütün mahlukat üstünde faik bir kıvama getiren Allah'a kulluk yapmayacağım ki ve ileyhi turcaun. Kaldı ki sonuç ona dönüştür esasen, ona döndürülecek herkes diyor. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Ondan başka birisini ilah mı edineyim? Burada istifam inkar mümkün değil, edinmem benim. Ondan başka birini mihrap kabul etmek, ondan başka şeylere dil beste olmak, gönül bağlamak, ondan başka şeyler arkasında koşturmak, bu bir yönüyle onları ilah edinmek demektir. Yatı ilah edinme, villayı ilah edinme, feneri ilah edinme, yıldızı ilah edinme demektir. İn yuridnir rahmanu bi durrin la tu'ni anni şefaatüm şeyen ve la yunfidun. Onlardan hiçbiri benden bir zararı gideremezler ve benim hiçbir ihtiyacımı da karşılayamazlar. Lazım bana söyledim. İnni izen lefi dalalim mübin. O zaman ben apaçık bir dalalete, sapıklığa sapmış olurum. İnni amentü bi rabbikum fesma'un. Siz hepiniz de işitin, meydan okurcasına. Ben ona inandım, inandığımı ilan ediyorum, zaten inanmış. İnni amentü bi rabbikum fesma'un diyor. Demek ki hayatını hatime çekiyorlar. Kîlet hulil cenne. Şimdi sen cennete gir deniyor ona. Burada şehit ediyorlar. Ama esas önemli bir şey var orada. Kîlet hulil cenne. Tam ölürken yaralanmış o esnada bile قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ. Keşke kavmim bilseydi بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Keşke bilseydi kavmim Allah'ın bana ihsanını, ikramını bilselerdi onlar da diyor. Ölürken, ruhunun ufkuna yürürken bile orada yine kavmine bir mesaj veriyor. Tefsirciler bu espri üzerinde dururlar yani. Baba yiğitçe bir tavır, bir davranış. Bu açıdan da yüce bir gayeye dilbesti olmuş, bir gayeyi hayali olan, Ziya Gökalp ifadesiyle bir mefkuresi olan, Frenkli ifadesiyle de diyecek olursan yüksek bir ideale bağlı bulunan insanlar bence dünyevi pesbayağı şeylere dilbesti olmamalıdırlar. Dünyalar dolusu altın bile olsa insan onun karşısında peylenmeyecek kadar kıymetlidir. Mehmet Akif muhakkak bir varlığım diyorsun ey insan, eğer bilsen. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor. Seyyidina Hazreti Ali'nin söylediği bir sözü nazmen ilaveleriyle ifade etmiştir. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fike intavel alemul akbar. Kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Oysa ki bütün alemler sende matvidir. Şu kevni mekanların sen bir fihristisin. Sana bakan bütün kainatları tekvini emirleri okuyabilir. O mahiyette yaratılmışsın. Dolayısıyla hiçbir şey senin fiyatın olamaz. Cennet bile olamaz. Kendini cennet karşısında peylesen ucuza peylemiş olursun. Senin fiyatın olsa olsa Allah'ın rızası olur. Onun yolu ihlastan geçer. Rıza köprüsünden aşılır. Cenab-ı Hakk'ın mübarek cemaline iştiyak duygusuyla noktalanır ve taşlanır. Allah öyle eylesin inşallahü teala. Dünyada hiçbir şey karşısında peylenmemeye kararlı durmalı. Dünya saltanata biraz evvel diyordum, atladım onu. Viyana'nın anahtarları dedim, Belgrad'ın anahtarları, Roma'nın anahtarları getirilse, sana verilse, şu mefkürenden vazgeç yani. O yüce duygunu dünyaya duyurmadan, ruhunun ilhamlarını başkalarına aşılamadan vazgeç. Eğer az tereddüt geçirirsen, ben sana şöyle bakarım, özür dilerim, sana değil, sana meclisi boşalttım. Boş binaya hitap ediyorum. Dönek nazarıyla bakarım. Seni gidi dönek, müzepzep. Üstad Necip Fazıl zıp burada zıp burada derdi. Çıkarı, menfaati nerede görüyorsa hemen orada ispatı vücut eden insan demektir. Evet, hiç olmazsa ahir zamanda ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürmeye namzet gibi görünen, hizmete kendini adamış hizmet insanları, dünyanın değişik yerlerinde hareket insanları, camianın insanları, bunlar elin alemin şöyle böyle demesine bakmayın, aldırmayın. Bir tanesi paranoyanın gereği kalkmış paralel demiş, haş haşi demiş. Alemi nasıl bilirsin? Nasıl bilirsiniz? Kendin gibi. Bunlara aldırmamak lazım. Aldırılması ve üzerinde kemali hassasiyetle ve ölesiye durulması gerekli olan şey, mefkure kaymasına maruz kalmamaktır. Dünden bugüne ne yapıyorsanız, kalkıp demezler mi mezardakiler, öbür taraftakiler, ya 20-30 senedir, 40 senedir Hazreti Pir-i Muğan'a bağlı bir asırdır, siz ve sizin selefleriniz, arkadan gelen halefleriniz inşallah öyle olacak, siz şu işe doğru diyordunuz, yürüyordunuz. Şu işleri doğru diye yapıyordunuz. Her yerde bunları solukluyordunuz. Ney gibi inlediğiniz zaman bunları duyurmaya çalışıyordunuz. Bir piyanonun tuşlarına dokunup da ses çıkarmak için hep bunları canlandırıyor, bunları seslendiriyordunuz. Abi birader, size ne oldu? Birdenbire böyle ters istikamete döndünüz. 180 derece mi filan? Bazıları U dönüşü deniyor. Mezardakiler böyle derler. Öbür taraftakiler böyle derler. Meleği âlâ'nın sakinleri böyle derler. Ve haklarında böyle söylenenleri de Allah Celle Celaluhu bugün bir şey demese, etmese bile katiyen iflah etmez bence. Evet. Bu açıdan da zalimin zulmü karşısında eğilmeden, Allah'ın izni inayetiyle, cebbarın cebbariyeti karşısında eğilmeden, yol yön değiştirmeden, giderken şunu bırakalım, bunu bırakalım mülahazasına girmeden, canım dahil bırakacaksam her şeyimi o mübarek milletim için, Anadolu insanı için bırakmalıyım. Yüreğim atıyorsa hep onun için atmalı. Onun dışında bir şey düşünmemeliyim. Bu arada teşekkül eden o ruh ve manayı elimden geldiğince bütün dünyaya duyurmaya çalışmalıyım. Meseleniz esasen size ait değerleri, onlara muhtaç olan, dünyadaki bütün insanlara duyurma ve elinizden geliyorsa dünyadaki her merci, bu ahizaman fitnesi ona girilmiş gibi görülüyor. Kitab-ül Fiten vel Melahideki esas, o fitneleri elden geldiğince kırma, kontrol altına alma bir yönüyle zararlarını önleme veya nötr etme zararlarını denebilir Allah'ın izni inayetiyle. Allah sizi o istikamette kaim ve daim eylesin. Hakkınızda denen şeylere bakmayın. Çünkü diyenler bile onların yalan olduğunu, iftira olduğunu biliyorlar. Kendi kendilerine konuştuklarında kapı arkalarından sızan sözler de anlaşılıyor. Kendi dediklerine kendileri de gülüyor yani. Komik düştüklerinin farkındalar. Önemli olan aynı duruma sizin düşmemeniz. Dünden bugüne doğru dediğiniz şeyde elif gibi dost doğru hareket etmek. Elif Allah'ın isminin remzi, o Hazreti Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın da esasen ayağını sabitedeki isminin resmidir. Allah Ahmet. Elif gibi dost doğru olmak, dost doğru kalmak, dimdik durmak. Dimdik olmak çok önemlidir. Ondan daha önemli bir şey varsa, o da değişik şatafat karşısında her şeye rağmen o dimdik durmayı devam ettirmektir. Devam ettirilemeyen dimdik durma meselesi başkalarının kafasını karıştırır. Dün nasıl iseniz bugün de öyle. Haşa kendini anlatma filan değil. Bunlar buraya saray maray diyorlar. Bir kere de arz edeyim. Burayı bir Türk zengini yaptırdı, altın nesil. Ve onu da tekrar etmek istiyorum. Kıtmir burada, ben buranın kirasını vererek esasen bir odasını kullanıyorum. Bir odası, bir de misafirlerin geldiği yeri. Odama girenler de görürler orada. Görecekleri şey şudur. Bir, Kur'an-ı Kerim'im var sürekli açık namaz kılarken. Fatih nazarıyla ona bakıyorum. Bir de seccadem var. Bir de kendimi bildiğimden bu yana bulunduğum her yerde hasır, ayağımın altına hasır serdim. Refleksologlar diyorlar ki esasen böyle ayağınızın altını kıdıklayacak şeylerde gezerseniz refleksoloji yapılmış olur. İhtimal ben de ona binaen, bilmiyorum bu da çıkar menfaat sayılır mı yani? Evet, hasır. Bunu yabancılar görüyor, itiraf ediyor. Fakat bir kısım Allah gözlerini aldığı, gözleriyle beraber kulaklarını da aldığı, kulaklarıyla beraber kalplerini de öldürdüğü bir kısım kimseler Cenab-ı Hak yakın zamanda hidayet eylesin. Saraylar, villalar, malikaneler diyorlar. Görmedik biz onları. Malikanenin adını da onlardan duydum.